Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Yeah! Lorraine med Heaven. Dette en ny single fra Lorraine. Og så vi snakket så vidt når vi hørte den låten her, som vi allerede fan av. Så fant vi ut at Lorraine et sånt, jeg har sett intervjuer med Lorraine, og de veldig sånn ambisiøse. Og jeg tror ikke det var tilfeldig at de ble hetende Lorraine. Hva sa du? Du kan snakke i mikrofonen. Jeg snakker i mikrofonen. Ok, unnskyld meg. Jeg beklager det. Ja. Det sånn, hva skal vi hete? Skal vi kan ikke hete The Cam Dumpster hvis vi skal gå internasjonalt. Vi må hete noe... noe seriøst, ja, kanskje seriøst. Tatt fra en roman eller lignende. Ikke sant? Lorraine er sikkert fra en eller annen kjent, kul roman som har stor, høy status, ikke sant? Ikke sant, antageligvis. Ja, Lorraine er hovedperson, og hun går gjennom en slags prosess og sånn. Så er det mye sånn, da. Hva betyr Cam Dumpsters? Det er et internettord. Skjønner du vel. Det er et internettord. Må ikke du gjøre deg dum? Bare. Jeg gjorde meg ikke dum nå, jeg seriøst. Jeg spurte om Cam Dumpster. Jeg kunne forstå hva du oversatte til. Jeg skjønte ikke. Men jeg lurer på, er det et sånt problem med de som... det er akkurat som cumshots, ikke sant? Det er akkurat som cumshots har blitt et gjengsord, og til og med undervisning, eller til og med... Undervisningsinspektører går med cumshots. Ja, de kan si cumshots. Sitter du og hører på cumshots nå? Ja, ja. Det er jo fin musikk, men ja, ja. Og så tenker de ikke over at det faktisk heter, at det er ganske grovt, da. Jeg skjønner. Cumdumpsters er på en måte kanskje etterfølgerne til cumshots. Det er litt sånn herming, da, etter cumshots, det å kalle seg cumdumpsters. Litt sånn blek kopi, kanskje? Ja, det kan kanskje bli litt blek kopi. Men uansett, så er Lorraine, de har, hva heter det da? De har store ambisjoner om å bli store. Ja. De heter Tim og Richard Butler, de som har skrevet den her. De kommer fra en lang slekt av... De er norske, altså. Bare så vet jeg. Bjørte, det er jo morsomt at du skal snakke så mye om musikk, for du har tatt på deg grunge-outfitten din i dag. Jeg har gjort det. Har du begynt å bli fan av grunge nå? Ja, nå har jeg oppdaget det. Du har Nirvana, og så videre. Alt fra Seattle egentlig funker. Ja, det er fra Seattle. Det er jo umulig for lytterne å vite hva du har på deg hvis ikke jeg forklarer det. Så, go ahead, okay. Forklare. Du har på deg altså en langermet t-shirt, er det ikke det det heter? Nei, det blir da en langermet shirt. Ja, en long sleeve, er dette? Det er en long sleeve, ja. Under. Utenpå har du da en stripete eller en rutete skjorte, og du ser ut som Kurt Cobain. Takk skal du ha. Han var helt på slutten. Ja, skjønner. Ja. Helt på slutten. Jeg synes Tore også er litt grunge i dag. Ja, men jeg kan gjemme meg bak det at jeg har tatt på meg nasjonaldrakten til radioresepsjonen utenpå, nemlig den gråmelerte munkejakken. Det har du. Så har du en skjorte inni. Det stemmer. Så du ser litt ut som litt sånn alternative indie-pop music. Ja, post-punk kanskje. Ja, og med denne barten som du har valgt å beholde, så blir du en slags rockeprodusent kanskje. Rockprodusent, ja, så bra da. Det blir en særlig søvignes helt. Hva med Maja? Hvordan ser jeg? Hva slags uniform er det jeg ser ut som? Steinar har tatt på seg Knut Husvegg-skjorten i dag. Arne Husvegg hadde han. Knut Husvegg, det er datteren hans. Fred over hans minne. Respect. Ja. Det er jo en slags lysebrun, kakifarget beige. Litt sånn tynn bevernylon. Jeg synes du ser ut som, en nederlender før apartheid ble styrtet i Sør-Afrika. Ja, det gjør du. Hvor du da herset med de fargede på andre siden av grensen. Du kan si mye du vil om politikken nederlenderne hadde i Sør-Afrika, men stil, det hadde de. Absolutt. Ja. Jeg synes du ser ut som du jobber i National Geographic eller på Discovery Channel. Takker du boken for det. Ja, men så mye hyggelig. Du vekker så utrolig mange assosiasjoner, Stenar. Ja, jeg gjør det. Ja, men så hyggelig. Velkommen til radioresepsjonen. Vi skal ha freestyle-rapping i dag. Dette her er en annen rapper. JC, show me what you got. Du hører på radioresepsjonen på P3. Jeg bare gjør sånn som JC pleier å gjøre. Jeg gjør det ikke i denne sangen. Yeah. Men han gjør det vanligvis. Ja. Det er utrolig mye bra tromming på den låten der. Ja, vel. Det får være opp til andre avgjøret. Vi tar en liten pausering. Ja. I Radioresepsjonen i dag så skal vi jo freestyle-rappe, og dette nevnte jeg jo så vidt før vi startet Jay-Z-låta her. Men i dag er det også med scratching, mine damer og herrer. Det er freestyle-rapping med scratching i dag, og det er også freestyle-scratching. Mm. Det er ikke scratching etter noter, som jo mange rappere gjør. Det er helt fritt, og rappingen alt blir helt freestyle. Og hvis du har forslag til hva vi skal freestyle om i dag, så send oss dette til 1987, og kodord er resepsjon som vanlig, koster 3 kroner. Resepsjon til 1987. Og vi gruer og gleder oss. Noe spesielt favoritttema du har på freestylingen innen dag, Steiner? Dyr, obskuriteter kanskje, utenriks. Mm. Ja, det er mine favoritttemaer i dag, tror jeg. Mm. Tore? Jeg har lyst til å rappe om, i dag har jeg lyst til å rappe om børser eller arbeidsliv på ledernivå. Bjørte? Menachem Begin, Anwar Sadat og andre eks-ledere i Midtøsten. Ok, spennende. Mm. 1907 kodord og resepsjon. Vi skal ønske velkommen en ny lytter i dag. Det er første gang han hører på P3 i dag. Mm. Og vi har fått en tekstmelding fra en venn av han som da har hørt på P3 lenge, som sier at han anbefalt P3. Og vi ønsker han velkommen. Han heter Lars Gaute Holm. Velkommen. Velkommen. Lars Gaute Holm. Velkommen til P3. Hei, Lars Gaute. Veldig hyggelig å ta deg tilbake fra de satans kommersielle krefter, regner med. Ja da, hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene, gutter? Jeg var litt familiær i går. Jeg spiste kvelds med min søster. Hun har kommet lenger i livet. Hun har stiftet familie, fått barn og full pakke, hus, alt sånn, bil, hytte, alt sånt. Så jeg tenkte, ok, nå skal jeg menge meg litt med de. Mm-hmm. Spiste rundstykke med eggerøre. Var det middag? Pølse. Nei, det var kveldsmat. Akkurat. Mm. Aftens. Aftens, rett og slett. Ja. Jeg var invitert aftens. Mm. Jeg slo til. Det er ikke sånn at vi skal bare begynne å notere og sette det på stand-up-kontoen med en gang, fordi det kommer ikke til punchline, ikke sant? Nei. Dette var på min biografikonto. Selvbiografikonto. Selvbiografikonto? Ja, akkurat det. Jeg åpner den kontoen. Jeg. Det er en oppskritt sjanger, synes jeg, selvbiografien. Ja. Det er det. Noe spennende? Hadde du din søster noe spennende å fortelle fra familien, for eksempel? Nei, jeg var egentlig ferdig nå, jeg. Du rundet av? Jeg rundet av, ja. Det er vanligvis jeg som pleier å runde av som ansvarlig redaktør, men greit, det, du har tillit for denne gang. Vi går over til Barthe Tormann. Jeg er usikker på hvor innskuddet mitt går i dag, men jeg kan i hvert fall fortelle at i går så smørte jeg først inn den tørre huden min med en lotion, ansiktslotion, og så jeg filmen Pingvinenes marsj, laget av dette franske TV-teamet. Det var helt ordentlig underholdende. Jeg synes selv at bakommaterialet var mer spennende enn selve filmen. Det var så gøy å se hvordan disse franskmenn etablerte seg der i Arktis, bodde på denne forskningsstasjonen, og gikk ut for å møte pingvinen da i Nyuné for å se om de hadde hekket og hakket og laget egg. Hadde de hekket? De hadde hekket opp til flere ganger, faktisk. Det var jo mye tragisk, men samtidig mye hyggelig å se, og det at de pingvinene kan overleve i så mange generasjoner er jo fantastisk. De er jo fryktelig overlevelsesdyktige. Ja. Så interessant, jeg anbefaler alle å se Pingvinenes marsj. Det er jo en film vi alle her har sett. Akkurat. Og vi har grått og ledd av denne filmen. Personligvis så hadde jeg mine foreldre på besøk i går. Gratulerer. Takk for det. Og de følte meg voksen og inviterte mine foreldre. De spiste en herlig spagettimiddag sammen med meg og min kjære. Og det var riktig så trivelig. Det tviler jeg ikke på. Og etterpå spilte vi Guitar Hero. Jeg tenkte på hvor dette innskuddet gikk hen, men Nei, dette her er litt merkelig, fordi du ser to mennesker i slutten av 50-årene som spiller Guitar Hero. Det er veldig gøy å se hvordan de reagerer på ny teknologi. Og Guitar Hero er et ganske vanskelig spill, men både mutteren og fatteren taklet det og spilte I Love Rock'n'Roll med John Jett and the Blackhearts på en, vil si tilfredsstillende måte. I Guitar Hero så gjelder det å trykke ned knappene tidsnok på gitaren. Stemmer. Du har jo vist på sjokkmaskinen vår at reaksjonsevnen din er ikke av de raskeste i verden. Hvordan lå dine foreldrene i den sammenheng? De var veldig, veldig raske. De var veldig raske. Ja, de var veldig, svært raske til å være nesten 60, altså. jeg vet ikke hva jeg skal sammenligne med, men det er jo tydelig at jeg er adoptert eller et eller annet, da, siden jeg ikke har det arvet denne. Er det det, så vi er ikke brødre? Ja, du er adoptert du også, vet du. Er det? Ja, da. Vi skal høre en låt videre til Erik Faber, Not Over. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett. På P3. Erik Faber, Not Over i radioresepsjonen her på NRK P3. Det er meg, tjukken, eller sexylubben. Så er det Bjørte Paul Kjøstheim, som går under navnet Nambro-ekspert, eller like gammel. Og så har du Tore Sagen, som er linseprinsen, Bengeren eventuelt, eller nå Søviknes, siden du ligner litt mer på Søviknes etter at du tok skjegget. Mm. Og din innsunkne hake kommer mer til sin rett, da. Og hundaktig kinn. Hundaktig kinn. Ja, hundaktig kinn, ja. Ja. Mm. Og det er vi som styrer dette programmet, og vi gjør det hver dag mellom 1 og 2. Og vi skal nå til en slags dokumentarreportasje, montasje. Ja, det er, altså, det, er, altså, nei, ja, det er vanskelig å bestemme seg, for ja. Dette er egentlig en helt vanlig musikkreportasje som handler om et tribute-band til denne artisten Mira Craig. Men det handler, den reportasjen som jeg har laget, den tok en litt annerledes vending, og det handler egentlig om så mye mer, om mellommenneskelighet, forhold tre menn imellom, altså ikke noe seksuelt, men hvordan de liksom opplever hverdagen, som er litt lenger ned på rangstigen enn av ordentlige artister der. Ja. Det er litt sånn lydverkaktig. Er det ikke litt lydverkaktig? Ja, faktisk kunne gått på lydverket. Hvis det hadde vært bilder der, så kunne gått på lydverket faktisk. Ja. Er det bilder? Det er bilder der, men de synes ikke så fryktelig godt. Det skjer jo også noe veldig dramatisk i livet til han ene her, så det er egentlig jævla gripende. Jeg fikk gåsehud. Og... Forbannet sterk historie. Ja, forbannet sterk historie. Jeg fikk gåsehud da jeg hørte den første gang. Mm. Nå skal vi dele den med lytterne våre. Ta så nytt, og så tenk litt etter å ha hørt den. Hei sånn, jeg heter Jan Erik Slikkebakke. Jeg kapellmester og vokalist i Mira Craig tributebandet Headhunters. Hei, jeg heter Kenneth André Slikkebakke. Jeg broren til Jan Erik. Jeg også vokalist i Headhunters. Og jeg heter Tori Oppholdsnes, og jeg også vokalist i Headhunters. Vi visste vel at det var flere utfordringer da vi startet Headhunters. For det første så, ja, så er vi jo menn, og for det andre så er vi jo tre menn, og det er jo litt problematisk. Ja, i tillegg så kom jo den problematikken at det kun finnes bare en Mira Craig-låt i karaoke-versjonen. Boogeyman. Ja. Mira, Mira! If you're one of them gangsters walking around disrespecting me. If you're one of them Vi holder på å arrangere en Headhunters-turné da, hvor vi tar alle byene langs kysten og begynner i Grimstad om to uker. Så vi begynner å haste, det gjør det jo. Så har vi jo litt problemer med transporten også da. For mora til Torre, hun skal kjøre helt ned til Kristiansand, men så må hun hjem igjen dagen etter, for da skal hun inn på Radiumhospitalet igjen, ikke sant? Jo, If you wanna go gangster, flying around, make a rumors about me. If you want a gangster, just wait till the boogeyman comes. Ja, det I hvert fall ikke tvil om at låta sitter. Ja. Skal vi være som bjøffer på første verset, det? Ja, det ikke som I hvert fall bjeff I begynnelsen. Ja, men så bjeffer du mot slutten da, Jan-Erik? Ja, det kan jeg godt. Jeg litt sulten, hvis de ikke kjøper en kebab eller noe sånt. Eller? Ja, ja. Vi møtte jo Torri på arbeidskontoret I sin tid. Ja. Han hadde jo blitt kvikksølvforgiftet og uføretrygda på ubestemt tid etter en lekkasje på... en anlegg I Oppland I 94 var det vel? Ja, så fant vi tonen ganske kjapt da, og det var på en båttur til Hitchhall, så at vi fikk ideen til et sånn Mira Craig tribute band. Jeg tenkte utenfor boksen, og det gjorde vi. Ja, vi skal over her vi. Ja, men det rød mann, Jan-Erik. Ja, du rekker det, kom igjen! Kom igjen da, Tori! Ok da. Tori? Tori? Hvor jeg? Hva skjedde? Tori, du ble påkjørt av en drosje. Du ligger på sykehuset, du har brekt ryggen. Kjenner du når jeg klipper deg I foten, eller? Nei, jeg kjenner ingenting. Nei. Kan du ikke synge litt for meg? Her, liksom? Ja. Vær så snill. You're one of them gangsters walking around disrespecting me. And you go to them gangsters running around talking about me. If you wanna go gangster, flying around, make a room about me. Say if you wanna go gangster, just wait till the boogeyman come for you. It's my Dito. Me, myself, and my voodoo crew. You just don't know. Just wait till the boogeyman come for you. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen. Datarock var dette med Fa Fa Fa. Et morsomt band, et glad band, og jeg har vært på konsert med dem flere ganger. Jeg har sett dem bakfra. Og jaså? Jeg har sett dem bakfra. Jeg har jobbet liksom I kulissene, og alltid når jeg har sett Datarock, sett dem bakfra. Og så noen ganger så har jeg snikket meg frem og sett de forfra. Jeg liker det best bakfra, egentlig. Ok, det var vel kanskje litt privat informasjon, dette her? Ja, de skal jo spille på Petra, Session. Petra Sessions neste onsdag, live på radioen og I et studio her I NRK. Så det blir jo en mulighet til å oppleve de live, da, kan du si, på en måte. Ja, ja, ja, vi har fått inn ustyrtelig mange temaer som vi kan rappe om hvis vi vil I dagens sending. Vi skal freestyle om ikke lenge. Et forslag her kommer fra en anonym. Ja. anonym. Anonym. Liker ikke så godt anonyme tekstmeldinger, men allikevel. Han sier, hei gutter, kanskje vi kunne lage en rap på tema Hvordan har bananen blitt krom? Mm. Ja, ja, ja, ja. Ja. Mm. Det er jo vanskelig, fordi jeg aner jo ikke noe om det. Jeg vet bare at den er det. Da må vi i så fall klikke oss inn på Wikipedia, den frie encyklopedi, og hente fram det som er av informasjon om banan der. Mm. Jeg vet heller fryktelig litt om banan. Jeg vet også fryktelig litt om banan, så jeg vil heller ikke velge det. Enkelte agurker er jo også krumme. Jeg vet ikke om det kan ha samme årsak. Ja, jeg tror det er noen EU-direktiver som sier at det ikke skal være så krumme. Men det er jo ikke EU-direktivet som har gjort bananen krumme, er det det? Nei, men man kan manipulere agurker, altså, vi begynte å snakke om det også. Mm. Agurker kan manipulere slik at det blir rette, og ikke blir sånn krummehåret. Det er ikke noe vanskelig det, det er jo bare å legge det i en pappeske som er litt for liten. Ok. Valgte å pausere der, ja. Vi har også fått forslag om å rappe om bilklargjøring, og dette er tilbakevendende tema. Har vi rappet om det før? Bilklargjøring? Hva vil du si? Det vil si at når bilen er ferdig på service og et eller annet sånt, og så gjør du den i stand, vasker den litt og rengjør den. Jeg tror jeg. Er det det, det er Glenn fra Sandnes. Hei, Glenn. Hei, Glenn. Nei, jeg har ikke peiling. Jeg har ikke peiling. Nei. Det er en annen her som sier at han heter Nan. Hei, Nan. Han skriver rap om bakgrunnen for og utviklingen av kastesystemet frem til vår tid, og særlig betydningen det har hatt for de indiske makthavere. Mm. Og det er jo fryktelig interessant, for det handler også om lederskap på toppnivå. Ja. Det synes jeg er interessant, men jeg har ikke riktig bestemt meg enda. Nei, jeg, nå er, jeg merker det her nå, jeg får sånn tekstmelding sånn der, at jeg er lei meg for at jeg ikke tok høyere utdanning, for jeg kan så utrolig lite om det indiske kastesystemet. Mm. Jeg vet at det er en prikk i panna, og stor mer enn det, vet jeg ikke. Jeg vet at det er en slags rangering av mennesker, og det er jo egentlig ikke så bra. Nei, men noen ganger må det til, vet du. Jo, jo, det er sant det. Men jeg vet at det finnes bøker om dette tema her, og utenfor skolesystemet, så stikk inn i en bokhandel. Hvis du er interessert, sier du til meg? Nei, jeg sier det til alle lyttere som måtte være interessert i akkurat dette tema. Ja, for det kommer ikke jeg til å gjøre. Nei, I know, du ser filmen. Ja, jeg ser filmen. Eller leser tegneserien. Ja, skal vi se. Hva med en freestyle om meg som bygger et bad på Hovsetter i 8. etasje i en blokk der heisen ikke fungerer, og ned, opp og ned er det 224 trinn, hilsen Paul. Det er arbeidslid da, Tore. Absolutt, og veldig appellerende, synes jeg. Men jeg vet ikke helt om det er det jeg kommer til å gå for i dag. Jeg er litt mer i det fandenivålske hjørnet, så vent og se. Ja. Rapper skal jo være det. Skal jo sette ting på dagsordenen og være litt frekke. Pelle fra Porsgrunn. Hei, Pelle. Han skriver, dere kan rappe om at jeg har fått sparken som dassstøper. De legger ned den hele den jævla fabrikken, hilsen Pelle fra Porsgrunn. Jeg regner med at dette er Porsgrunn Porselen, som jo har laget majoriteten av toaletter i norske hjem. De har gjort en kjempejobb. Ja, veldig bra jobba så langt. Ja, jeg har en liten ting der som dere godt kan sette på stand-up-kontoen. Ja. Og det synes jeg er ikke jævlig irriterende at Porsgrunn Porselen lager do og servise. Er det ikke sånn brudus? Ja da. Er det ikke jævlig irriterende at Porsgrunn Porselen lager både... Nå blir det porselen. Sånn. Ja. Vi setter den på stand-up-kontoen, Vittore. Ja. Jeg gleder meg til det showet vi skal ha snart. Det blir ikke så gærent det. Nei. Det var noen som foreslår at vi kan rappe om Jesus. Han var jo en leder i Midtøsten. Absolutt. Var han en leder? Var ikke han bare en snekker som dasset rundt og tok på folk? Nei, han ble vel en leder etter hvert. Nei, mer selverklært. Synes ikke det gjelder så mye. Nei. Jesus, ja, var, han ble... Så det at han var leder, er det noe som er blitt oppskrytt i ettertid? For så vidt jeg har fått med meg, så har han jo blitt leder for en hel haug, ikke bare i Midtøsten, men også rundt omkring i hele verden. Ja. Jeg vil ikke si at han har blitt litt oppskrytt i ettertid, han har jo fått fryktelig mye presse på det greiene han gjorde rundt år 0. Han fikk jo den hele jævla testamentet. Fikk han. Akkurat. Fikk et helt testamentet, han bare etter... Var det noen frampeke i gamle testamentet også? Det var noen frampeke. Så la oss si et og tatt testamentet. eller skal vi rappe om en geit i Aserbaidsjan som har blitt skambarbert og mobbet fordi den ikke har skjegg? Hørtes humoristisk ut det da. Hei, Sturla. Hei, Sturla. Ja, ok, vi må bestemme oss. Vi sender flere forslag. 1987 koder og resepsjon. Dette her er Marit Larsen. Dette spilte jeg forresten da foreldrene mine var på besøk i går. Neida. Vi skaper god stemning. Ja. Det ble det. Only a fool. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Det var Marit Larsen med Only a Fool i radioresepsjonen på Norsk Rikskringkastingsprogram 3 her fra Oslo i dag. Vi sender alt fra Oslo. Unnskyld. Vi skal freestyle-rappe, og jeg tror jeg har falt ned på et tema som jeg kan like i hvert fall. Og det er freestyle-rapping med scratching i dag. Helt improvisert det også, og det Tore du skal scratche for meg. Yep. Er det høyt? Det var veldig høyt. Ja. Skal vi prøve scratching en gang til? Da scratcher vi. Hva du vil scratche på? Hvilke platter er det? Du, det er det gamle orkestret T'Pau. Nei, det er det ikke. Det er Eminem. Eminem er det vi scratcher på. Du blander T'Pau og Eminem. Det hender det skjer. Få høre bare litt av låten, så bare vet du hva vi scratcher. Så scratcher du. Det er egentlig Ole Abstract sitt scratcheting, så vi håper ikke ødelegger det. Men uansett, jeg er klar, jeg. setter du gang biten. Yes, sir. Jeg skal rappe om en tekstbegjøring som kom inn her. Jeg kan rappe om min kollega Frank Vea, som høyst sannsynlig klør seg i ræva i stedet for å jobbe. Han er elektrikerlæring, og så langt fra noen leder, dessverre. Hei, Frank. Hei, Frank. Ok, ja. Vær så god. Ja. Ja. Dette er helt improvisert, nesten. Yo! Kom igjen! Frank, han var en elektrikerlæring. Mange av kollegene hans syntes han var en... Særing, for i stedet for å jobbe som Bodø og stumpa, stod Frankie og klødde seg og grov seg i rumpa. Scratching. Hardere og fortere. Frank! Ok. Frank! Han klør seg i rumpa! Frank! Ikke rart det ble dumpa! Frank! Med den hånda rører ikke den lumpa! Frank! For den har du hatt i rumpa! Ingen av... Nei, ikke noe... Ingen av kollegene ville gi Frank high five. Han hadde klødd seg i rumpa med den helt direkte, helt live. Elektrisitet han installerte fikk han en merkelig eim, fordi rumpehånda hans alltid ikke var rein. Yo! Scratch it away, baby! Åh, oh, yeah, Frank! Klød seg i rumpa! Frank! Klød seg i rumpa! Frank! Og så... Så tror jeg det ferdig med scratchinga, i hvert fall. Ok, sangene. Tusen takk for meg. Kjempebra. Tusen takk for meg. Kjempebra gjort. Takk for det. Helt improvisert, selvfølgelig. Så bravo, da. Så bravo. Bjørte Perl, Grunge Bjørte, har du lyst til å ta hver nummer to ut? Jeg kan godt være nummer to ut. Vil du ha scratch i jeg vil, selvfølgelig. Jeg peker når jeg vil ha scratch, eller si nå, eller noe sånt. Akkurat. Og det et forslag som kommer fra Varebilbørre. Hei, Varebilbørre! Han foreslår at vi skal, eller at vi skal rappe om grevlingen, og det vil jeg gjøre. Ok, det vel. Grevlinger, de trivelige dyr som lever på landet og i byer. Konkurransedyr kalles de grevlinger. De stiller jo opp i alle tevlinger. Nå! Bitch! Aller søtest er de på TV når de kryper rundt i sammen med reven. Men møter du denne i det virkelige liv, ja, så kan det nok virke litt utrivelig. Men grevlingen, den ikke farlig, den. Den bare biter deg om du oppfører deg helt uforsvarlig, den. Ferdig? Bitch, ja, bitch. Oh, old bitch. My brother bitch on the scratching. On the turntables, yeah, Tori Sagan, yeah. Ok, jeg synes det var ganske bra. Ja, ganske bra. Ja. Skal jeg scratche for deg, eller? Scratche meg, du. Ja, da må jeg gå. Jeg trenger altså bare små scratcher ny og ned. Ja. Tror jeg. Kan du ta den? Jeg har i hvert fall fått da et forslag fra en som kaller seg for by, prikk. Ja. Jeg skjønner ikke hva det betyr, men han eller hun sier i hvert fall, kan dere ikke rappe om hoppjentene som slår ut tennene på... Unnskyld. Kan dere ikke rappe om hoppjentene som slår ut tennene på hverandre hvis de hopper dårlig? Og det har jeg tenkt å gjøre. Mm. Ok, da tror jeg kanskje at jeg er klar. Okay. Yo, bitch! Ok, ja da. Ho! Nei, det har du ikke. Nei, det er rekt. Da begynner jeg. V-stil, nedslag, stilkarakter og jenter. Imponer oss da vel. Vi sitter og venter. I stedet slår dere hverandre i trynet hele dagen. Norge har ikke plass til enda en sagen. Takk for det. Nei, takk meg til Bredesen og Roar Stjernen. Skikkelig mannfolk som har det i kroppen og hjernen. Kvinnelige idrettsfolk bør henge fra løkkene. Eventuelt holde seg hjemme på kjøkkenet. Kontroversielt. Nei, hvis damene skal bråke og slåss. Yo! Yo! Med hår på brystet og bein i nesa. Jenter kjøpte en bok om hopp og lærer å lese. Lese! Jenter! Lese! Jenter! Så er jeg ferdig. Ja. Yes! Ja. Tusen takk for alle de innsette forslag i dag. Det har vært veldig bra. Vi har sett veldig pris på det. Og nå skal vi høre... Er det Sting, eller? Nei da, Sting. Han er han som begynte, og så tok Puff Daddy og Faith Evans og 112 over. Puff har tatt den, ja. Dette er Puff Daddy og Faith Evans da. I'll be missing you i radioresepsjonen på Ben. Radioresepsjonen. Jeg er sikker på at hvis jeg hadde spilt den her på juleballet da jeg gikk i 9. klasse, så er jeg sikkert rotet til den låta, tror du ikke? Jo, hvem da med? Med en av de flotteste kvinnene på skolen. Jentene, ikke kvinner, unnskyld. Han Puff Daddy, vet du, lagde denne sangen for han ble så lei seg fordi han tjukke vennen hans døde. Han Fatty, eller Big Fat Notorious Fat Man, eller B.I.G. Han lagde denne sangen her etter det, ja. Nei, men han, ja. Han har ikke lagd den, det er jo Police eller Sting som har... Ja, hadde han en egen sexklubben, altså? Han hadde sin egen sexklubben, og han døde, så dedikerte han en hel sang til sexklubben. Det er ingen som er... Han var ikke sexklubben, eller han var litt sånn kvapset, han. Han var ikke... Han var tjukk. Ja, det er det jeg sier. Han var tjukk, han var beyond sexy. Han var bare et stort berg av spekk. Mm. Og det var ikke derfor han døde, han ble skutt. Ble skutt, ja. Han var ikke så tjukk at han var skuddsikker, da, dessverre. Hvis det var litt mer fett, så hadde kanskje han ikke vært død i dag. Ja. Hvis du blir skutt, Steina, så skal Toreg lage en sang til deg. Takk for det. Basert på Fragile av The Police. Så jæskla koselig, og tusen takk skal du ha, gutter. Da må vi være litt precis, altså, for dette var en stempling fra Police, og det Fragile er jo en Sting-låt. Ja. Så mye feil man kan ta på sånn forfell. Det må jeg flisespikke. Feil. Bare en liten oppklaring her på en tekstmelding vi fikk tidligere. Hvorfor, noen som ville at vi skulle rappe om hvorfor bananer var så kromme. Jovel. Og her kommer en teori fra Jukke den Onde. Hei, Jukke den Onde. Jukke den Onde Hore heter han faktisk. Hei, Jukke den Onde Hore. Bananene blir kromme på grunn av sollys. Lyset krymper bananen på den ene siden fordi de henger i klase og bare får lys fra yttersiden. Mm. Så man vokser på en måte mer der hvor den har blitt utsatt for sol, og mindre på magen, hvis jeg kan si det på den. Jeg kaster meg på den, jeg. Ja, jeg tror det høres riktig ut. Mm. Lurer på når, det kommer en stand-up her nå, lurer på når FN skal forbi klasebananer. Neida, det skal ikke være mulig. Det skal egentlig ikke være mulig. Nei, det skal ikke være mulig. Det er one-liner-spalten først i morgen. Ja, det var kanskje en tease og et frampek til spalten som vi skal ha i morgen. Det var et frampek. Ja, et frampek, ja. Ja, vi skal runde av vår sending. Vi minner om vår podcast, som mange benytter seg av allerede. Gå inn på nrk.no/podcast, og den kan du skrive med enten med C eller K. Eller gå inn på iTunes og klikk, og begynne å abonnere på vår podcast. Det er jo mye av det samme som jeg har sagt i programmene, selvfølgelig. Eller det er akkurat det samme. Men det er gratis. Men det, for dette... Jo, dette er også gratis. Dette er gratis, ja. Men det er lisensfinansiert uten at... Så det koster 2000 kroner i året, da. Ok, vi runder av vi. I går så fikk Steinar sjokk. Stemmer. Fra sjokkmaskin. Ja. Det gjør han tar disse dager også, hvis Oddsen slår til. Akkurat. Ikke lur! Ikke lur, altså. Ikke lur. Ikke lur! Nei, jeg lurte. Hvor skal jeg skyte, Tore? Skinka? Ta, løft opp skjorta litt. Hoftekammen, ja. Ok. Du kjente ikke så godt. Nei, slutt da! En gang til. Nei! Ok, Bjørte da. Nei, ikke! I ryggen! Ok, jeg skyter meg selv, Greit. Ja, bravo. Siden er så koselig sending. Ja, men det er verst! Det er verst! Ok, vi runder av. Takk for at du hørte på. Dette her er Carpe Diem og Show. Ha det! Ha det! Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3.